wa khalifa ba nga ci buntu bi tobal na batay ibnu wa bintu wa dama xam febal legi ha wa ma waxna ko technicien na khalifa ba nga ci buntu bi legi wa zawiye be jël nonu di teru khalifa bi wa bintu je ah bintu muqaddam ñepp gi tok muqaddam ni ñom ñepp ak federation daire yi ak ci deug deug daire tu ahmadiyya ñom alhaji abbas gi ñom ñepp noy tok wër alhaji ibrahim saxo way kan ci xamni noy abdul aziz may di dawgor di mansour di alhaji may sen mak di cheikh job njoba di paté ñoñu xamni banuy way ak légui on mass warna mak 50 ans wala 60 ans ñom ñepp gi tok dafa am ben barrière bo xamni nak ci la nu baara ci deug deug ñi xamni noy daayira yi pour ñoom nu bañe yex ci xamni fi la khalifa bi tok bintu nonu dal na moma bi tek bintu khalifa baangi ci bukki bi nak de nga wa sawiye be koy ciaru nonu bintu yaangi deug bintu yaangi deug de waaw wa sawiye be koy ciaru alhaji malik si ibn alhaji abdul aziz alhaji malik si ibn alhaji abdul aziz yex na momi tam ngi julli ñaar rakka papa ba top ci bu gëna woyotam bintu yaangi deg ci kër wa ci kër ci la ñoñu ñoy téru khalifa bi khalifa baangi ci buntu bi dafa mënon yexsi ndax nit ñu bari seydou wélé rabbi allah ta'ala cheikh alhadji man ci la ñu nekkoon mani biko gouverneur laaje niko ci ban tariika nga nekk mu niko tariika ci janu niko moy bi cheikh omar amé won mu niko kon li ñu wax dëgg la mu niko lu ñu wax muniko dañu tariqa bobu doctrine moy xex ak yéfer muniko deet dañu joom moy xex ak bakkar ndax dafa and ak charf yo xamni ba lañu la koy jox dañu la koy wax bo nango ñena charf yo yu guñu la joxe tariqa bi moy xex sa bakkar ba tekkale la seytane tekkale la lepp lu na xade yalla muniko luy sax xalaat ci gouvernement français muniko fek ñu ngi may bayyi ak sama diine bayima sama tariqa bayima may dem ci all bi di man di dan sama doole luma are sama diine ak sama ngor dama len di ñaanal ñu jëm kanam rek bu ko moye nak ci lay soga tambale xam xam muniko lutax cheikh omar dan xex muniko boba rew mi dafa amul borom te togn bare won ci nit ñi muy fa togn ci ki ñu togn ko delo ci ko togn lolu la won waye di ciagin ci lu bëgg xex ak kenn dana dal soat ci yow khalifa taw waaw dafa am solo am solo lo aladi seydou wélé waxon ci manam dat bi nga xamné ci la charte di hadji malik ci gané won khalifa ba nga ci buntu bi waye talibé ñom ñepp jogono lu buntu pour ku ci nek ba ko jox loxo waye ci deug deug mënanuko serigne tordu ba nga def lu nek alhaji abdullah seydou ci buntu bi gis nga buntu ba mala ko annoncé ba tay il doit être au moins 20 mètres de chez nous mais mënu lu yexi ci waaw wa deug la de nga sax waxam cheikh salih mbacke mi xamnu moy khalifa khadim rasul yonene fi delegation bu reere momitam ci wetam xam ngeen bintu inshallah bande yi dan la ko yonne bande yi xamni mom la mi de l'intere wax ak abdullah senior ak khalifa bi dan la ko yonne pour 13h nga man ko tek seydou nit nangi bu xante pour khalifa bi dugusi amen dafa may wax ala di seydou ne ko tank dafa am ben clarification bo xamne bi amna solo nit ci bëgg lañ ko xam ndax dafa wax ne xam nga dafa am contradiction ci date bi cheikh seydou hadji malik ci xadi yalla taala no gane abi ni de xam nga li gëna ci moy 1855 mais dala wax legui 1842 la 13 ans de d'intervalle yoy li ko waral bi bëggu xam nga koku erreur bi modi cheikh alhadji malik ci bopam lañu lajone lan moy asam ci jamono bi mu dajale talifam pour yonne ko tinis pour ñu mol ko bobu jamono lañ ko lajone asam mu ni takdiran sito na manam a peu près amna 66 ans mais momu at man la bi mu waxe lolu tagna c'était 1908 ci lañu envoyé diwan bi mu tardé ba 1915 16 mu sogo dik alhadji malik ko recevoir sédélé ko bolé wuñ ci dundu alhadji malik dañ ci bolé wul 1908 ba 1922 ba lolu mu waxon ci lañu bakk bon kon na lolu xata alhadji malik sa papa ngi bëgg yexti tay nak nangu ci guddugu maggi di guddu rasulullah Hajj Malik ibn al-Hajj Abdul Aziz bu gën nga sanni no ay cadeau ndax adina bëpp ñuy déglu à travers le monde entier danaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون الحاج منصور besu tay bi le besu mbekté mu mag la mu reuy ci képp ko xamné yalla wërsegalé na la sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy sayyidul awwalin wal akhirin moy sangu képp ku yalla ma say bind ci ñu jëk ña ba ba muy dik ba mu diké yi ba won aduna gannaaw moy sangu kep ku nara deug tankam ci kaw suuf ba ba aduna tukki doyna rek cieur ak magal ak ñu xam ci dimension bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci univers yep waxuma suñu univers bi rek waye univers yep ak position bi nga xamne fa la ko yalla tek ak niveau bi ko yalla tek modina sallallahu alayhi wa sallam yalla joxagn nako giñ ci dundam mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te yalla lumu giñe rek lolou reyna yenenbi yalla waxna ci haqqam la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun man mi la sak sak asman ak souf sak univers yi be teggu ak yi be teggul mangi giñ ci sa dundu yow muhammad ndax sa dund yëpp njariñ la sa dund yëpp yërëm yërmande la ci nature bi yëpp ci univers yëpp maa ngi lay xam ne Quraysh ñi la ci won ginnaaw dëddu la dañu mandi te la leen mandal moo di mandi ci ngëlamte ak réere yàlla yàlla joxañ na sayiduna Muhammad giñ ci Makka ne giñuma ci doj yi giñuma ci suuf si giñuma ci asamaan ci tiim pàkk bi ñu naan Makka wala réew mi ñu naan Hijaz waye mang ci giñ ndax ya ci wacc ya ci juddo ya ci dund di dukk ci kaw suuf man yalla ma dina bege asaman dina bege suuf dina bege mune la uqsimu bi hadha al balad wa anta hillun bi hadha al balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna al insana fi kabad mangi giñ ci Makka te suma ko giñe rek yow Muhammad ya tax le sugul won ya Makka tepp suuf koy epp daraja mo koy epp bo ci man ko defé kon Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu ñew jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko sompap Al-Hajj Ibrahim Sako di waxe kenn ku nekk une petite partie nga jël def ci sa exposé ci dindu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni diko tuddi biographie waye Cheikh Al-Hajj ñi dañu jël ba mu nekké leer yam ci ñi jël walu ndayam ñi jël walu bayam ñi jël li ñuy tuddé al-ghazawat والسرايا التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسلها لمحاربة قريش والكف عن غطرستهم وجبروتهم وتصلفهم وكبريائهم وغرورهم يويليب أم يكجل شيخ الحاج مالك نيون نلب ينت بلا جل تنبليكو تبا مويلير نيكو سيريب وحي وهي شيخ الحاج مالك اندكو تي فاسون بو خامني كن مسوكو تي جيتو تبا موني ادنا غيناوك ليغي كن دابوكو تي ناخ دا فا ام اي فيلوسوف am ay islamolog rawatina ñi ñuy tuddé des orientalistes ñoo xamné côté génial bi lañu bëgg wayna yenen bi sallallahu alayhi wasallam ni génie la génie moy ki nga xamné yalla may nako xel mu am ñaar yu ko wétali té ñaar yoyu nit ku ko am rawé nga képp ku ko amul ñaar yoyu lé té modi li ñuy tuddé équilibre ak li ñuy tuddé maîtrise ñaar yoyu yenen bi sallallahu alayhi wasallam daf ci lambo won ak lo xamné kenn masuko ci daf Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu nak ne ñooñu nga xamne dañu bëgg rek ne yenen ci bi abqari la génie la ba tax na côté bobu rek côté intellectuel bi rek lañuy sét bëgg déssal ganna côté spirituel bi Cheikh Al-Hajj Malik ñew démentir weddi fenlo képp ko xamne côté bobu rek nga bëggoon ne yenen ci sallallahu alayhi wasallam amul won ay miracle yo xamne mom la ko yalla wéttelé mom la ko yalla yobalé pour mu mëna gëmlo mëna convaincre ñi nga xamne dañu weddi risalatum weddi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam weddina yalla ko yoni شيخ الحاج مالك نيو ديب سي خلاص الذهب في سيرة خير العرب شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه دفا خم يننتي بي صلى الله عليه وسلم خمين جو خم ني كين خمي وكو نون نخ سيرن شيخ تيجان سي ابن سيد ابو بكر سونو كليفا سونو سوبي دا ني توك بو ياغول او موان دي مي ديرني سي باري ni invité ma ñu bokk tok di waxtan yendu mune ma cheikh alhaj malik samam dafa di ko xamne dafa juddu rek yalla may ko lu mu mayul kenn mune ma ndax sa turando samam dafa juddu gané aduna ci gaaya dem ba gimiku gis ñi diko tag ci deret diko tag ci walo ñi diko tag ci jolo mune bobu gënaluma cheikh alhaj malik ni bobu gënaluma ndax rek yeg naane bobu sax xeyna allu am sore ngangam yeggagul fenn fi waye rek amna lo xamne rek yalla wajale nako ko ci limuy tudde 6ème sens ci 6ème sens bobu ci la demé ba xamne tag nit ci deret kesse wala tag nit ci askan kesse amul solo li am solo modi nga tag nit ci ay qualité tag ko ci ay vertu te modi ngeenel ak jikko yuko yalla rangal ci mat ci xam xam ci lewet ci mandu ci yermande ci ñewanti kepp ko xamne xek nga ak mom penc wala nga xek ak mom rew wala nga xek ak mom li ñi tuddé aduna sëriñ cheikh ne ma sama am dem ba mu yagg yalla dimbalé ko bi mu démé ba tollu ci fukki at ak juroom ñaar néna ma sama am sa turando xamne annu bu wëttu buntu bi tejuna kenn dootu fi ñew woté ko ndax muhammadur rasul muhammad ma kana muhammad aba ahad min rijalikum walakin rasul allah wa khatam an nabiyin yalla ci alquranul karim neena sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam du bayu kenn ci yeen bagnna ko sax ba ñu defene affaireu prophète wala walu nubuwatu wala risalatu dañ koy donale ba taxna alqasim ak abdallah ak ibrahim ñuy ñetti dom yu goor yi ko yalla mayon domam yu jigen ñep dund nañu ak mom ba sey ci dundam waye ña dom yu goor yoy ku ci nek ci tag ndaw la fi yalla jele ndax rek bañ ëlëg ak ci bir ñu boole lu bokul wala ñu dendale yu dendul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak yalla diko wax ne ko zaidun ibnu harisa mi nga xamne dañu ne ya ko jur te bobu dafa nekkon fils adoptifam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tudde ko domam ba li ci xew ci ay tusaf bari na waxtu yi duñu may ñu yatt ci waye dal yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla ne ko dal ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum yow muhammad do bayu kenn ci ñi la wër bu ci sahaba bu ci kibaru sahabati wa aw sigaruhum yow dal yaay ki nga xamne ya ñew buntu nubuwatu li ñuy tudde prophète li ñuy tudde risalatu ak yonent ya tej buntu bi keneen ku fi ñew sa ginnaw wote ko wote na lo xamne man yalla xamna ne lamu wote du deug ndax kenn la yebal muy ki nga xamne moy sama messager bi may yebal di sama ambassadeur bi nga xamne mom la yebal ci samay ndaw mudi sayyiduna jibril gannaaw bo fi joge dotul wacc mudul fukk yoon yi nga xamne mom la borom xam xam ni dana ci wacc jele ci suuf yim fi jele delu ci kon bo buntu nubu wattu tej nga ko cheikh alhaj malik ne comme que buntu nubu wattu tej nañ ko nak ci lolou la xam mom la gem yeg na ne buntu may yalla ubbi nako ku nek la nga bëgg sa kemta layel jitte sa kemta layel taxaway nala samay di tollu cheikh alhaj malik ñew aborder yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci niwo yep dem ba yonent bi jaxassok deretam jaxassok yapam jaxassok khalatam jaxassok leppam moto cheikh alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu limu bind lepp limu bind lepp academicien yep ñi nga xamne gis nañu lenn ci ay brochure lenn ci ay taalifam kenn ku ci nek xam nga ne cheikh alhaj malik amul kem amul morom amul kuñ ko meuna dendalel ci jamono bañ nañ ko ba bi nga xamé ne mi ngi dund en 1917 en 1913 ou 17 mi ngi ci archive bu Dakar mi nga xamne ño fi nekkon dañu bëggon def lu ñuy tuddé ben conseil supérieur des affaires religieuses ou des affaires islamiques ñu jéma tan kilifa yi nga xamne ño nekk ci réew mi Afrique occidentale Afrique orientale équatoriale Afrique du Nord plutôt Afrique du Nord ñoom ñep ñu jël leen fu melni Tunisie fu melni Maroc fu melni Alger ñoom ñep ñu jël ci lu wara mat 27 personnes Cheikh Alhaj Malik radiyallahu ta'ala juroom rek lañu jël ci Afrique juroom ñoñu le mo ci nek premier ñu ne mo fi ëpp xam xam attestation bi nga xamne mom la borom xam xam yeb dajé Cheikh Mohammed Baba ci bopam signé ko borom xam xam yeb signé ko Cheikh Al-Hajj Malik mo nek premier ci jamonom ci époque ñimu jamonon tel ñep Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala nu jek bi roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamonom en 1913 la yebal ku ñuy wax ndari mbay gor gi ndari mbay yebal ko ci Libreville ci Gabon ne ko demal dem fa tasarifu l'islam dugal fa batub la ilaha illallah ñinga xamne dañ fa nekkon di jaamu ay xërem di jaamu lu nekk di ay fétichisme ñom ñep mu duggal leen ñu ci bari mu duggal leen ci l'islam Cheikh Al-Hajj Malik bind ko envoyé ko ben dépêche ne ko nang fa reddu juma bolé ko ko xamne muqaddam bu jëgé fi ci magni la xawma turu kan xawma kan la ci magni dem ba Gabon ko fa ci tu way bi tu ay Hajj Malik continue hein way lam way waw ba ba légui déglu ko wo ngeen ko bataay waam ci Hajj Malik waaw mi ngi delu ci c'est bon très bon très bon شيخنا نجات جاني هو الكرم المسيل فلا يساقى إذا رفعت على الجود اليدان Tabani, Tabani, Tabani, Tabani. تباني مع فباني تغاور المدائح للمزايا تغاور المدائح للمزايا فهذا كان الكريم رفيع شاني وصباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني فما زال الوقوف بباب قرني فلم أبرى أكون على تفاني فاو صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني فاو أمتنا ربي في أسلوب شيخ بحرمة من له سبع المساني فاو صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني يا رجائي منك في قلبي إلهي رجائي فيك ربي يجرياني صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما واو سلام الله ربي كل حين على خير البرية دائمان واو صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني واو كذا آل وأصحاب جميعا وأحباب إلى دار تهاني واو صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني وما ناح الحمام وقال مرء وقلبي في العلاقة قد كفاني واو صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني واو دعاني من دواء شوق دائي صباني ما صباني ما صباني واو صباني ما صباني ما صباني صباني ما صباني ما صباني يا متروي سكول روي شيخ تجان شريف لروي تشيخنا واجك روي سنسيان بدوك وره بلتو نونغ لين دي تات با نونغ لين دي غرم بو باخا باخ يا كان نان لولو غاخ اك سا تكنيسيان اك سين ديريكتور تي دغ دغ نون تام نولو غلا بيت نون ني خامني نونغ لاي جوتلي سي جمعه جو خامني في الشيخ سيد الحاج مالك dan nek Sidi Boubacar di fi nek ak Alhaji Mansour te ñu am direct ak yow ba jëm 2h du matin ci deug deug mu xadam yépp timnu Alhaji Ibrahima Saxo mu ngi yër bénn téré mom ci bopam xam nga Alhaji Ibrahima Saxo kenn la ci diiné di kenn ci tariqa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Iliman Saxo bayam don kenn ci Cheikh Sidi Alhaji Mal wax na la sax ni président ayé yépp gi ni Alhaji Abbas te ñu Daïr Ahmed mom tam bayam ci kenn ci Cheikh Sidi Alhaji Mal mom tam ni kenn ci Alhaji Mansour deng Seydou Wele li xamni waxna la numu demé ni la supp Cheikh Sidi Alhaji Malik la di serigne Cheikh Sidi Alhaji Malik Mawdou Sy Ibn Alhaji Abdul Aziz nek ni yow fo alerte la ñu yaakaaru ni khalifa bay ñew ben way di khalifa bi yeksel ñu koy nuyu ñepp jog gendarme ak yoy yep waye khalifa bi ci bopum daraka mo yeksi ndax taw mo yeksi Alhaji Malik fi ma delu wat ci mom ya ko jef ya ci gel wa senegal nu am li nu am nabi sallallahu alayhi wa sallam nu delo ci jaan maana cheikh Alhaji Malik radiyallahu ta'ala anhu yabal gor gi ndari mbay mu dem ci Gabon ci dat bobu ñu leen wax 1913 kasfa l'islam bi wat nit ñi duggal leen ci diine lolu doy cheikh al hajj malik ne ko nang fa samp juma jo xamne ñeppe rew ma ñepp te tuup dañ fa ñew di julli di fa dajje besuk ak juma nga fexé ba zawaya yi baraf bari fa yalla dogal lolu mu doxal ko ci dundu cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu boba abidjan l'islam bi bare gu fi mawdone al hajj madun sisé sama talibé nga nawna la liggey na la tabarakallah ci tawfiqullah ba nga ragne ba xamne yalla yalla la ken du xeccok mom maqamam wala chezam defna ci sa xamme ak sa ragne ci xamal guma la xamal ci ne yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam tegna buntu nubuwatu kon bok dara desatu fi ludul sukkandiku ci ñaari source yi nga xamne mom la fi bayyi modi muhammad sallallahu alayhi wa sallam modi alkitab wa sunna nga yawit nga dem ci abidjan diko fa doxal war gi madum ci se dem fa mom itam ci ndegelu cheikh alhaj malik tasfa dine ji tasfa tariqa bi ba zawaya yi ken xamul numu tollu tay ci abidjan waxuma la abidjan men ken xamul namu tollu tay ci cote d'ivoire lolou lepp ci ligueyu cheikh alhaj malik radiyallahu ta'ala mu yebal ci congo brazzaville kuñu wax alhaj ma jaxu jong mom itam muy talibem donon dom ci gor gi diko sop gor gi cheikh alhaj mal radiyallahu ta'ala mu yebal ko ko deug la muy liggey di dan dolem waye nek feyit emissaireu cheikh alhaj mal radiyallahu ta'ala ci tasdina ji ci dundal tariqa bi ci xamal nit ñi kana yalla bañu jamuko jamu go xamne dana ci wet mom dong selal ko selal go xamne dana ci wet mom dong bi lolou amé nak cheikh alhaj mal radiyallahu ta'ala walbatiku liggey ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ken liggeyul bobu amna lo xamne mi ngi bëgg note ci walu luñuy tuddé miracle wala walu luñuy tuddé xarbaax wala luñuy tuddé karama cheikh alhaj malik ne terrain bobu suñ ci yobbo nit ñi dañ ci dem ba di ci raj raj lok ñi nga xamne xërem lañuy jamm wala sheytane moy jaar ci ñoom wala ay kuy jinn di wax ak ñoom kon bobu lolu nekké du nattu way bo xamne ci lañuy natt nit ko xamne ascension ci walu yalla wala degré de foi ci walu yalla yegg na fofu mu ne kon bok nagn ko fi tek ci souf ndax innal karamati haydun lirijal fala tudif ila an-nafs innal wasfa lillah cheikh alhaj mal radiyallahu ta'ala anhu ne bu fi ken ubbi buntu wote kharbaakh ak karama ndax karama ak kharbaakh nitu yalla yi pire eppale nañu sen bop di wote ben kharbaakh wala ben karama mi ngi melni jigen ju tollu ci gis baaxu jigen tok ci biir jigen ne mom nek ci sen biir di titero gis baaxu bu jigen di gis ci wer mune len kuy titero karama man mawdu beut bobu la la xole te nitu yalla yep lo beut bobu lañ la xole kon bok fa la tudu ila nafs innal wasfa lillah ndax yalla rek jarabak yalla rek mom am njariñ mo am ngeenel mo am may mo wet ci bind mo wet ci wërsegele kon bok mom lañu wara jamu ndax yalla mo ne lillahi al amru min qablu wa min ba'd yalla ne bal lillahi al amru jami'a yalla ne lahu maqalidu samawati wal ard yalla neena pouvoir yoy yep mako cumuler yore ko man ci sama loxo kon bok jam bo xamne yalla won na la leru yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dang ci djubbe di ci djubale nit ni waye do ci sanke hajj mansour lolou la cheikh al hajj malik liggey ci khilasu dhahab dem ba ci bir mune kharbaax yi wax nako wa ab kharbaax yi wax nako ci billahi nurun yakunu allah mudi'ahu abal wara tahiran min tahir ash-shiyam wa qati'un abhuran ya'an biha sabaqa al-jami'a min nadratin wal hubbi war rahm di wax geejju kiray wala geejju kiray yi nga xamne wala geejju teranga wala mag nga wala kiray yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xoss nako ci ruham te bobu ruh yi rek existé ba ci mu yegg mune waye yoy li yep nak su ngeen ci beggé contane ci dara du len du ngeen ci mana jariño dara ludul appliquer recommandement yi nga xamne wala recommandation yi nga xamne mom la alquran wax sallallahu alayhi wa sallam diko confirmer ko mune walaysa naf'un ala hubb bila amal fatabi'an sunnat almukhtari taghtanim cheikh alhaj malik ni walaysa naf'un det ngariñ ci aduna wala alakhirah ala hubb ñu man ko saña feno ci ciofel gu ñuy wote ci suñu lamiñ kefe wala jaayu kesse wala xaccu yeengatu kesse bila amalin te jef deggaluko jef tungo mu sedde ja mu ne kon fa tabi'an cheikh alhaj malik ne na fa tabi'an nga top sunnat almukhtar sunnat ka ñu tan ka te modi sallallahu alayhi wasallam su ko defé tartanmi da ma ngi yiwu aduna da ma ngi yiwu alakhirah cheikh alhaj malik bepp côté bo xamné profane profane ci lañu den di jaar di len nak équipe ak yoyep cheikh alhaj malik